अभिनयम् अपनय विष्णु दमय मनः शमय विषय मृग तृष्णाम् भूत दयाम् विस्तारय तारय संसार सागरतः अभिनयम् अपनय विष्णु दमय मनः शमय विषय मृग तृष्णाम् भूत दयाम् विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्य धुनि मकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपति पदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे दिव्य धुनि मकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपति पदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे सत्यपि भेदापग्ने नाथ तवाहं नमाम कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तरङ्गः सत्यपि भेदापग्ने नाथ तवाहं नमाम कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तरङ्गः उद्धृत नग नग भिदनुज दनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कारः उद्धृत नग नग भिदनुज दनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैरलवतारवतावता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् मत्स्यादिभिरवतारैरलवतारवतावता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भव जल धिमथन मंदर परमं धर्म पनय तुम मे दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भव जल धिमथन मंदर परमं धर्म पनय तुम मे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु।